Wybiła 9, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 października. Małgorzata Maliborska. I Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Jednak Jaceniuk, partia premiera Ukrainy, prowadzi w wyborach, ale liczenie głosów cały czas trwa. Łódzka policja rozbiła gang handlarzy bronią i amunicją. 13 osób zatrzymanych, 33 posesje przeszukane. Za chwilę także ważne informacje dla osób niepełnosprawnych, które chcą oddać głos w wyborach bez wychodzenia z domu. Dalej prowadzi Front Ludowy i dalej tuż za nim jest blok prezydencki. Obie partie idą łeb w łeb. Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza przekazała dane po podliczeniu 29% głosów. Na partię premiera Jaceniuka i prezydenta Poroszenki zagłosowało po ponad 21%. Był europoseł Paweł Kowal z Polski Razem mówił w Trójce, że spodziewa się koalicyjnego porozumienia, przynajmniej na początku. Jaceniuk wraca na głównego rywala Poroszenki albo głównego partnera. Zależy, czy dogadają, czy jednak będzie między nimi skrzyło. Zakładam, że przynajmniej na krótką metę tak. Oni nie mają innego wyjścia, bo to jest jedyny sposób wymuszenia na Zachodzie poważnego wsparcia reform i uruchomienia dużej pomocy finansowej, kredytów i tak dalej. Na trzecim miejscu podium w wyborach na Ukrainie jest Samopomoc, która zdobyła ponad 10% głosów. Na miejsce w parlamencie mogą też liczyć blok opozycyjny, Partia Radykalna i Ojczyzna. Wyniki wyborów krytykują tymczasem rosyjskie media. Mówią o rozdrobnieniu parlamentu, niskiej frekwencji i o tym, że na wschodzie Ukrainy i na Krymie głosowania w ogóle nie było. Według rosyjskiej gazety trudno będzie prezydentowi Petrowi Poroszence zebrać silną koalicję rządzącą. Dziennik twierdzi, że nawet w swoim bloku Poroszenko ma niewielu lojalnych współpracowników. Gazeta sugeruje również, że niedzielne wybory dają Rosji możliwość powrotu do gry. W ocenie jej komentatorów w Kijowie zrozumiano już, że bez kompromisu z Moskwą nie da się wyjść z politycznego i gospodarczego kryzysu. Według ekspertów Komersanta nowa Rada Najwyższa Ukrainy będzie niepełna bez przedstawicieli południowych i wschodnich regionów. Dziennik dodaje jednak, że wejście do parlamentu ludzi Majdanu zmusi Radę do uważniejszego wsłuchiwania się w głos ulicy. Szymferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Karambol i utrudnienia w ruchu w Warszawie. Na trasie S2 na węźle lotnisko zderzyło się 6 samochodów. Rannych zostało kilka osób, informuje Iwona Jurkiewicz ze stołecznej policji. W tej chwili na miejscu pracują i policjanci, i karetki pogotowia. Zjazd na ulicę Puławską jest całkowicie wyłączony z ruchu. Kierowców, którzy planowali jechać tą trasą, bardzo prosimy o wybranie innej drogi, ponieważ nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w tym miejscu. Także na autostradzie A2 koło Pruszkowa zdarzyły się 4 auta, nie było tam rannych, a ruch na tym odcinku odbywa się już bez utrudnień. 13 osób usłyszało zarzuty nielegalnego posiadania broni i handlu bronią. 7 trafiło już za kraty, 6 ma dozór policyjny. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. To efekt rozbicia przez łódzki CBŚ gangu handlującego bronią i amunicją. Przeszukaliśmy ponad 30 podejrzanych magazynów, mówi Joanna Kącka z łódzkiej komendy. W tych magazynach znaleźliśmy 3,5 tysiąca amunicji, 36 sztuk różnego rodzaju broni, w tym karabiny maszynowe, pistolety, również te pistolety najnowszej generacji, wyposażone w tłumiki, 4 granaty wojskowe, dodatkowo lamodziałowe urządzenia, które były wypełnione różnego rodzaju materiałami pirotechnicznymi, razem z detonatorami, zapalnikami. Wśród zatrzymanych 2 osoby były już wcześniej karane za posiadanie broni. Są to osoby, które zarówno są i bezrobotnymi, i prowadzącymi własne działalności gospodarcze. W większości nie były wcześniej karane i tym samym nie wzbudzały specjalnych podejrzeń. I szykują się kolejne zatrzymania, bo ta sprawa ma charakter rozwojowy. Jeśli chcą głosować, to jest to dla nich ostatni dzwonek. Niepełnosprawni wyborcy jeszcze tylko dziś mogą zgłaszać swoim samorządom lokalnym chęć głosowania korespondencyjnego. Takie właśnie zgłoszenia są przyjmowane w dzielnicach i gminach. Bożena Falkowska. We wniosku o głosowanie korespondencyjne trzeba podać dane osobowe i dołączyć zaświadczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Po spełnieniu wymogów formalnych pozostaje czekać na pakiet wyborczy, mówi Łukasz Pardyka, zastępca urzędnika wyborczego w Warszawie. Pakiet będzie zawierał wszystkie karty wyborcze opakowane w koperty. Do każdej karty wyborca będzie musiał złożyć oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu. Wypełniony pakiet odbierze listonosz Poczty Polskiej i przekaże Komisji Wyborczej. Z ułatwień głosowania warto korzystać, mówi Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Integracja. Do tej pory narzekaliśmy, że pewnych rzeczy nie możemy zrobić. Pamiętajmy o tym, że żyjemy w lokalnych społecznościach. To ta ulica może się zmienić dzięki osobom, które właściwie wybierzemy. To jest ta szansa. Bożena Falkowska, Polskie Radio. A wybory samorządowe 16 listopada. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Sezon sportów zimowych ruszył na całego. Narciarze, panie i panowie, na inaugurację zjeżdżali w Zelden. zlodowaciałym, ale dziurawym stoku jak transporter opancerzony po nierównym terenie. Nic nie było w stanie wybić go z rytmu i wpadł na metę z najlepszym czasem. To był naprawdę jeden z najtrudniejszych startów w mojej karierze. Pędziłem na maksimum możliwości, a serce na mecie waliło mi jak szalone. Również szczęśliwa była Anna Fenninger, za to Michaela Schifrin dodała: po tym zwycięstwie wszyscy mówią, że teraz to już na pewno wygram cały Puchar Świata. I trudno się z nią nie zgodzić. Przed narciarzami jeszcze 5 miesięcy startów. Zelden, Michał Gąsiorowski. Kolejne zawody Pucharu Świata za 3 tygodnie. Już dziś ostatni mecz 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O godzinie 18:00 Ruch Chorzów zagra z Koroną Kielce. Wczoraj Lech Poznań pokonał 1-0 Górnika Zabrze, Łęczna, a lider Legia Warszawa wygrał na wyjeździe 2-1 z Zawiszą Bydgoszcz. Jedną z bramek dla legionistów strzelił solenizant obchodzący 28. urodziny Jakub Rzeźniczak. Myślę, że każdy mecz trzeba wygrać i iść do przodu. Na pewno trzeba grać tak jak w pierwszej połowie, a nie grać tak jak w drugiej i powinno być wszystko dobrze. W ligach zagranicznych emocji nie brakowało w meczu Manchester United z Chelsea London. The Blues prowadzili po golu Drogby. W czwartej minucie doliczonego czasu wyrównał Robin van Persie. Całe spotkanie w wyjazdowym meczu Bayernu Monachium z Borussią Mönchengladbach rozegrał Robert Lewandowski. Gola nie strzelił, było 0-0. Ciężkie to było spotkanie, na pewno dobrze zespół z Borussii zagrał w defensywie i też nie stwarzaliśmy jakiejś niewiadomej sytuacji. No, wiadomo, takie mecze też się zdarzają, ale wydaje mi się, że tutaj na pewno remis nie jest jakimś złym wynikiem. Bayern jest liderem, Borussia wiceliderem. W czwartej kolejce koszykarze Energa Czarni Słupsk przegrali 63-67 ze Śląskiem Wrocław, a Stelmet Zielona Góra wygrał z AZS-em Koszalin 91-79. Siatkarze AZS-u Częstochowa przegrali 1-3 z transferem Bydgoszcz. Sébastien Ogier został rajdowym mistrzem świata po raz drugi z rzędu. Francuz z Volkswagena wygrał przedostatnią eliminację rajd Hiszpanii, zapewnił sobie tytuł. Robert Kubica dojechał do mety na 17. miejscu. W tenisie w turnieju mistrzyń w Singapurze triumfowała Serena Williams. W finale Amerykanka pokonała 6-3 i 6-0 Rumunkę Simone Halep. Po porannych mgłach w ciągu dnia najwięcej chmur na północy, na pozostałym obszarze kraju pogodnie, zachmurzenie małe, a miejscami niebo nawet bezchmurne. W Suwałkach 7 stopni, w Warszawie 10, najcieplej będzie we Wrocławiu, tam 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. No jak jeździsz? Miało to być na dziś. Ja nie chcę wracać. Znowu przypalił się obiad. Dość tego, ja już nie wytrzymam. Stres cię wykańcza? Zasługujesz na maksymalne wsparcie. For Stress to przełom w walce ze stresem. Dzięki naturalnym składnikom For Stress nie tylko odpręża, ale też zwiększa odporność na stres. Dodatkowo For Stress zawiera najwyższą dawkę ekstraktu melisy oraz ashwagandę. Dlatego jest tak skuteczny. Suplement diety For Stress. Twój sposób na stres. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po 9. Do południa. I to jest właśnie tytuł tej piosenki. Stevie Nicks z nowej płyty to nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład 42-calowy telewizor LED Full HD Smart marki LG z funkcją sterowania smartfonem za jedyne 1899 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14 minut po 9. Jest energia. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hajmarek-Niedźwiecki. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Cudowny ranek przed nami. To znaczy w Warszawie tak trochę szaro-buro i mgła. Ale wczoraj było dokładnie tak samo. Jechałem A2 i słońce wyszło tak właściwie w Zgierzu mniej więcej. A potem już świeciło cały dzień. Do południa. Co dzisiaj u nas? Za kwadrans Wiktor Legowicz i jego gość, czyli tradycyjnie informator ekonomiczny. Po godzinie 10 płyty tygodnia. Muzyka Ciszy 2 oraz WW. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. To płyty tygodnia, potem trójkowa powtórka z historii. Magda Jetoni, Gabi Darmetko. Ryszard Jaświński podsumuje American Film Festival jakoś tak przed 11. Po 11 Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Jak zatroszczyć się o siebie, zwłaszcza w taką pogodę. I potrójne pasmo przenoszenia Michała Margańskiego, dziś na temat Komeda. Komeda w Polskim Radiu. Płyta Komeda w Polskim Radiu. No to właściwie tyle. Po godzinie 12 jadę do Krakowa. Tam jeszcze cieplej, bo 13 stopni z tego, co widziałem. Adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Śnieżka w mgle poniżej, właściwie w chmurach poniżej wygląda zjawiskowo. Teplota 4,9 stopnia. To od pana Kamila wiadomość, dziękuję bardzo. 17 prawie minut po 9, to może nowa piosenka Roberta Kasprzyckiego. Nie ma na mapach więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie moja liczba, moja cyfra. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki, Same Zera, nowa piosenka, jest w zestawie do głosowania na listę. To polecam przy okazji Pink Floyd na pierwszym miejscu. Resztę proszę sobie zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Justyna napisała w imieniu fanów polskiego forum Duran Duran najlepsze życzenia dla Simona. No właśnie, dzisiaj Simon Le Bon ma urodziny. To przy okazji pozdrowienia i życzenia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Duran Duran za momencik, ale wcześniej Mika Urbaniak. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Every time I take a look at you, I think it's gonna be okay. But what can I do when you win and I lose and things start to go astray? So sick and tired of the same old thing, a broken record on repeat. I just wanna dance, have a good time to the rhythm of this here beat. Hold me tight, real, real tight. Put your left hand on my hip. Here we go, real, real low, but don't let your backbone slip. Tap, tap, two steps back, shimmy, shimmy to the side. Give me more on my dance floor. There's no place you can hide. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. I tried to patch things up, but nothing ever seems to stick. It goes up and down, always running around like a scratch that I just can't itch. So hot, it just heats up under pressure and we're gonna blow. Gotta cool down, turn the fire off the stove. Hold me tight, real, real tight. Put your left hand on my hip. Here we go, real, real low. But don't let your backbone slip. back. Shimmy, shimmy to the side. Give me more on my dance floor. There's no place you can't hide. I have this fantasy of you still with me every single day. I can hardly breathe. Is it presumptuous of me to think of how delicious, even though tumultuous, I have repeated patience to do a do-over, wishing on a simple small four-leaf clover. Open my eyes tight, I said wish it was again like that night. This fight's a crap shite, much fright, it ain't right. Nothing seems any clearer to me than it ever was. Won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel I don't cry for yesterday. There's no ordinary world. Program trzeci, 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, a jednak w sobotę płaciłem tylko 4,95 zł za litr benzyny. Będzie jeszcze taniej? Niektórzy tak zapowiadają. Nie można tego wykluczyć. Średnie cały czas jednak są powyżej 5 zł, pamiętajmy. No średnie są powyżej, to są przypuszczam, takie jednostkowe. Że to będzie zależało pewnie od na pewno będzie zależało od rozwoju takiej sytuacji na rynku paliwowym i na rynku walutowym w najbliższym czasie. Zbliża się okres intensywnych wyjazdów na wszystkich świętych, w związku z tym ludzie będą trochę częściej jeździć i to jest szansa też trochę taka, żeby z jednej strony gdzieś tam stacje ważyły pomiędzy zwiększonym obrotem a trochę wyższą marżą, ale jeżeli takie warunki jak są dotychczas będą się utrzymywać, a nawet poprawiać na korzyść konsumentów, czyli to wtedy będą obniżać. To może być jeszcze tak, że tak powiedzmy sobie do wyborów samorządowych jeszcze no to może politycy będą taniej tankować. Czyli będzie sytuacja taka, że niektóre stacje będą obniżać, niektóre lekko podwyższać, tak? Podwyższać to raczej nie sądzę. No nie, ale znaczy, utrzymywać na dotychczasowym poziomie. To tak, to są różne jeszcze gatunki, odmiany paliw, położenie stacji, to bardzo skomplikowana jest taka gra rynkowa. Oczywiście olej napędowy jest jeszcze tańszy. Ten normalny, przynajmniej średnia cena, to tak, no to już jest już tak wyraźnie widać w niektórych miejscach Polski stacje, w których olej napędowy kosztuje poniżej 4,90 zł. Mhm, naprawdę. Natomiast czy jak to się długo utrzyma, to zobaczymy. Wszystko wskazuje na to, że tak jak powiedziałem, do wyborów samorządowych powinno to pozostać. Polskie banki bardzo dobrze wypadły w tak zwanych stres testach. Badania Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła te badania. Dwa banki spośród 15 przebadanych miały małe problemy, ale nieduże. Siła polskiego sektora bankowego, najkrócej mówiąc, została potwierdzona, a to, panie Andrzeju, jest istotne przed wejściem w życie 4 listopada Unii Bankowej. Jeszcze dodam tylko, że w Europie takie badania też były przeprowadzone. 130 banków przebadano, źle wypadło 25. Tylko ja bym chciał zaznaczyć i przypomnieć, że my nie jesteśmy w Unii Bankowej. My nie jesteśmy, tak, oczywiście. Właśnie. W związku z tym to, co jest u nas robione, jest robione na lokalnym podwórku, polskim podwórku, przez Komisję Nadzoru Finansowego, no, tak, polską instytucją, a tam to, co jest w strefie euro, jest robione przez Europejski Bank Centralny. Tak. My dbamy o swój nadzór i przepisy, które takie bezpiecznościowe. No i bardzo dobrze. No jest też czasami pytanie, czy dostatecznie, jakby na przykład było, gdyby doszło jednak znowu do kryzysu w strefie euro niektórych dużych banków, jak to u nas by było? Bo to, że mamy takie przepisy, trochę uchroniło nas w czasie poprzedniej fali kryzysu. Otóż to. No, ale w przyszłości jak będzie działać taka unia bankowa, jak to będzie między sobą funkcjonowało, jakie będą przepływy, czy też te spółki matki zagraniczne nie będą chciały znowu odessać pieniędzy ze spółek córek w Polsce, to jest pytanie. No na pewno. W związku z tym to są takie sygnały, właśnie mam wrażenie, że to jest bardziej sygnał dla konsumentów. Mianowicie nadzory mówią konsumentom, banki są w większości w dobrym stanie, w dobrej kondycji. Bądźcie spokojni. Możecie właśnie powierzać im własne pieniądze, a nawet zaciągać kredyty, bo właściwie chyba głównie to, o co chodzi teraz powoli regulatorom, to jest to, żeby ożywienie wróciło na rynek bankowy, no bo bez tego nie będzie rozwoju gospodarki. No i po szczycie unijnym, panie Andrzeju, co czeka polską gospodarkę? Czekam na pana refleksję. Bardzo trudna chwila. No więc właśnie. To znaczy, powiedzmy sobie jednak, że nie wiemy do końca, co zostało uzgodnione. I to jest, zaczyna być podstawowy problem, czy nie podjęto decyzji trochę takiej według scenariusza najgorszego. czyli że przyjęto pewne ogólne wskaźniki, nie bez przyjęcia szczegółów, bez uzgodnienia szczegółów. Chyba że te szczegóły są uzgodnione, tylko do tej pory nie zostały ujawnione. Nie muszą być to takie, powiedziałbym, drobiazgowe czasami zapisy, ale na przykład jakieś takie wskazania, że pewne powiedziałbym właśnie już takie precyzyjniejsze, ale wskazania, choć może, które pokazywałyby, pozwoliłyby ocenić konsekwencje finansowe tego, co się wydarzyło. Bo to jest właściwie szczyt, który mówi się klimat, a powiedzmy sobie prawdę, tutaj chodzi o gospodarkę. Tutaj nie chodzi o klimat. Jeżeli naprawdę chodziłoby ludziom o klimat, to nie byłoby takiej wojny w Unii Europejskiej o to, żeby zwiększyć emisję samochodów osobowych, aby niemieckie koncerny mogły produkować dużo kosztownych, ciężkich aut. No i to jeżeli Niemcy naprawdę by chcieli ograniczyć emisję, to wtedy mieli powód, żeby to zrobić, a nie chcieli. Więc to po prostu to był element wojny gospodarczej. I teraz jest pytanie, czy my polegniemy na tym, ponieważ jednym z tych elementów wojny gospodarczej wewnątrz unijnych było to, żeby zapewnić dalszy wzrost państwom najbogatszym, tak naprawdę kosztem biedniejszych państw. I to jest pytanie właśnie o gospodarkę, o przyszłość, konkurencyjność gospodarek państw unijnych już tak mniej więcej za 10 lat. Bo powiedzmy sobie, jeżeli przyjęto obecnie założenia jakieś dotyczące ograniczenia emisji po 2020 roku, to już teraz trzeba podjąć działania, aby zrealizować te plany. Ale na przykład konkretnie u nas polskie elektrownie będą mogły inwestować nadal węgiel. Cel ogólnoeuropejski jest, znaczy to nie jest takie jasne dla mnie w tym momencie, ile elektrowni będzie musiało, będzie mogło. Znaczy to jest, powiedzmy sobie tak, możemy nadal produkować prąd z węgla i tak wiemy, że wiele elektrowni tych starszych trzeba wyłączyć i tak wiemy, że będziemy budować nowe elektrownie i budujemy je węglowe, żeby, które będą mniej emitować dwutlenku węgla, no ale to mówimy tylko o elektrowniach, a przecież tam na stole były jeszcze kwestie takie jak rolnictwo, jak transport. No na przykład właśnie transport. No powiedzmy sobie, dlaczego w Polsce nie mówi się o tym, że Unia Europejska nam wytyka, że najbardziej emisja CO2 w Polsce wzrosły z transportu. I to są gigantyczne wzrosty. Dlaczego nikt nie mówi o tym? Bardzo ciekawi mnie, jak to będzie dalej w Niemczech. Znaczy w Niemczech jest tak, że w zeszłym roku na przykład kolejny raz emisje CO2 w Niemczech wzrosły. I to jest... Tak więc powiedzmy sobie tak, to jest unijny plan jeszcze powiązany ze szczytem globalnym klimatycznym za rok, na którym Unia może zgłosić w przyszłym roku propozycję dalszej redukcji. Ale jeżeli Chiny, Indie, Stany Zjednoczone nie przejmą takich ograniczeń jak Europa, no to Europa może być liderem w technologiach ograniczania emisji i kompletnie zależna w produkcji i sprowadzaniu mnóstwa towarów z kontynentu. W związku z tym to będzie oznaczało tak naprawdę krach europejskiej gospodarki. Polacy dobrze się, wręcz bardzo dobrze czują się w Norwegii. Dziś reportaż pana gazecie na ten temat. 40, na przykład 46% Polaków mówi po norwesku. Przestali być już tylko taką tanią siłą roboczą. Na przykład inżynierowie są bardzo poszukiwani. No nie tylko inżynierowie, z tego co ja słyszę od Norwegów, bo to właśnie szkoda to jest, że tutaj jest taka bardziej perspektywa polska w tym reportażu niż norweska. Norweska jest oczywiście skomplikowana. Z jednej strony emigrant jest zagrożeniem, z drugiej strony jest doceniany przez pracodawców, bo są to ludzie, którzy ciężko pracują, rzetelnie pracują, ciężej często niż Norwegowie, na gorszych warunkach, ale z drugiej strony te warunki, to trzeba powiedzieć sobie jasno, dlaczego tak się dzieje? No bo to Norwegia jest państwem, w którym się płaci wysoko. Jest to państwo, w którym wszystko kosztuje drogo. Dobrobyt jest na wysokim poziomie dzięki zyskom z ropy naftowej i gazu. I w związku z tym drogo jest, ale właśnie zarobki są wysokie. I w związku z tym można zarobić wysoko. Jest, są też takie standardy skandynawsko-socjalistyczne, powiedzmy sobie, standardu życia społecznego, co ma swoje plusy, bo właściwie człowiek jest chroniony. Z drugiej strony są minusy, bo mogą na przykład państwo może ingerować w nasze życie zupełnie pozbawiając dzieci. To są te słynne tragedie. Tak. No więc to jest skomplikowane, ale dla wielu ludzi jest to jednak sposób na życie, na dobrobyt, którego nie mogą się tutaj doczekać. I tam jest właściwie, no to jest, mamy znowu ten sam problem, który mamy w Wielkiej Brytanii albo w innych miejscach, że z jednej strony jest już państwa, których jest dobrobyt, prawda, po iluś tam latach, czy w ogóle dziesiątkach lat rozwoju gospodarczego, a tutaj cały czas, a zwłaszcza po, prawda, po tych 50 latach bycia pod okupacją sowiecką, to my gonimy różne rzeczy i właściwie nie bardzo też mamy taką wizję, mam czasami wrażenie, że politycy nie potrafią atrakcyjnie przedstawić wizji, która by zachęciła ludzi do pozostania tutaj, do rozmnażania się, bo na przykład Norwegowie podkreślają to samo, co w Wielkiej Brytanii. Bez przerwy, panie Polacy, Polacy rodzą się w Norwegii, trzeba też podkreślić, tak jak w Wielkiej Brytanii. 24% spośród 2000 przebadanych Brytyjczyków przyznaje, uwaga, że nie pamięta, czy wyłączyli piekarnik. 19% czy zostawili włączone żelazko. Przekonanych jest, że zostawili właśnie włączone żelazko. I tak, kobiety średnio 52 razy w roku wracają do domu, aby to sprawdzić. Natomiast my, mężczyźni, tylko 49 razy. Zdarzało się to panu? Że wracałem? No tak, jasne. Mam wrażenie, że każdemu się zdarzało. Pytanie, jak często wracamy, bo jak za często trzeba kupić sobie jednak jakiś lek na poprawę pamięci. A w innych sytuacjach, no to czasami należy to niestety uznać za taką jakąś polisę, którą musimy zapłacić, bo lepiej sprawdzić, czy żelazko jednak nie pozostało na koszuli, no niż, lepiej, potem, lepiej niż potem akurat, prawda, mieć problemy ze spalonym dobytkiem całego życia. No więc to potraktujmy taką, jako taką naszą prywatną polisę. Czasami jest tak, że muszą być jakieś tarcia w systemie, żeby ten system jednak działał. A tak jak mówię, no jak za często się komuś zdarza, no to powinien sobie umieścić instrukcje, przypominać, a i tak nie zawsze się to udaje, niestety. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. LED TV 100 Hz, Philips 32 cale za 899, Samsung Smart TV 40 cali 100 Hz wbudowane Wi-Fi za 1590, smartfon LG L65, dwurdzeniowy procesor za 449 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Nielimitowany internet LTE przez 6 miesięcy. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 17 minut godzina 10. I've been playing. Paloma Faith, jej nowa piosenka za 13 minut, godzina 10. Pani Magda napisała, że na Lubelszczyźnie przymrozki, a to zapowiada pojawienie się w lesie grzybów, gąsek zielonych i szarych. Dzięki babci poznałam ich smak w dzieciństwie, lekko posolonych i usmażonych na blasze od pieca. Ja myślałem, że w tym roku już ich nie będzie. No to bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra i bardzo smaczna. Za 13:10. jesteś cenny tak jak ja. Jesteś piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak wy. Niebezpiecznie wręcz. Hej. Fantastycznie to brzmi po latach. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Teraz mamy za 8,5 minuty godzinę 10. Listy od państwa. Marek.Niedźwiecki, małpopolskieradio.pl. Opieńki widziałem wczoraj po drodze. Przy drzewach rosną. Pięknie, ale to trochę się boję zbierać, bo może to są jakieś dzikie. Kartka z kalendarza. Jeszcze raz zaglądam do kalendarza. Dzisiaj jest 27 dzień października. Rok 1990, Paul Simon. 2 tygodnie na pierwszym miejscu na brytyjskiej liście przebojów z płytą The Rhythm of the Saints. To był 3 jego solowy album, numer 1 w Wielkiej Brytanii. Niesamowicie ta płyta także brzmi po latach i mam nadzieję, że to teraz zabrzmi. Feather to Fly. Od samego początku, od pierwszego przesłuchania jakoś ten utwór przylgnął do mnie i czasami lubię sięgać po niego. Polecam naszą stronę internetową przy okazji polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie pojawi się także cały zestaw muzyki, jaka gra dzisiaj do południa. Lose you as I lose my life. Days falling backward into